लेकिन जिसको अपने में सारी वृत्तियां ही बाधित हो गई हैं, अपने में अविद्या ही नहीं दिखती, अपने में जड़ता ही नहीं दिखती, अपने में जन्म मृत्यु ही नहीं दिखता, अपने में दुख ही नहीं दिखता, और का शरीर में तो दिखता है, बोले जैसे सबके शरीर में दिखता है वैसे इस शरीर में भी दिखता है, और दिखने से उसकी सत्ता नहीं बन जाती। तो भला शास्त्र जो है वो अविद्यावान के आश्रित और अविद्यावान को विषय करने वाले दोनों है, हो अविद्यावत विषयानी का दोनों अर्थ है, अविद्यावान विषय आश्रय यस्य चलजेशा, अविद्यावान आत्मा अध्यासवान आत्मा विषय आश्रयश्च जस्य, जो शास्त्र लिए लिए घूमता है और जो शास्त्र लेने के लिए घूमता है, तो दोनों अपने अज्ञान से संतृप्त हैं, जहां अज्ञान से छूट गए वहां नारद। तो बोले कि भला ये इतनी बड़ी बात है दुनियादारों के लिए, ये डरने की बात है। बोले शासन जहां भी होता है और संसन जहां भी होता है वहां किसी न किसी अज्ञानांश की निवृत्ति के लिए होता है। ओ खंडन का वो संवाद आपको सुनाया होगा, एक महात्मा था बैठा, एक जिज्ञासु आया हो, उसने कहा महाराज ये सृष्टि कैसे हुई। बोले देख भाई, हम तो सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्मात्म तत्व में अपनी मस्ती से झूम रहे हैं, हमारे तो न सृष्टि कभी हुई न है न होगी, ये कैसे हुई काहे को पूछता है, हमको इसकी चर्चा की कोई जरूरत नहीं। बोले महाराज नहीं, हमको जरूरत है। अच्छा तुमको जरूरत है तो तुमको कैसी लगती है ये खंडन में, और एक पैराग्राफ है पूरा, एक परिच्छेद है इसका। बोले अच्छा सृष्टि है, तुमको ऐसा लगता है, कहा महाराज है। तो बोले हुई ये भी लगता है, कहा हुई ये भी लगता है, तो किसी तरह से हुई होगी ये भी लगता है, कहा अच्छा कैसे लगता है। तो बोले महाराज पहले परमाणु रहे होंगे और वो जुड़ के सृष्टि बनी होगी। बोले अच्छा ये बताओ कि परमाणु हिस्से वाले होते हैं कि बेहिस्से के, है ना, यदि परमाणु हिस्से वाले हैं अंशवान हैं तब तो स्वयं सृष्टि है, फिर हुआ क्या, अंश वाला होना तो सृष्टि होना है, वो तो सृष्टि है ही है। अच्छा बोले नहीं हिस्से नहीं थे महाराज। अच्छा हिस्से नहीं थे तो जिनके हिस्सा नहीं होगा वो हजार बेहिस्से वाले जुड़े तो एक हिस्सा बनेगा ही नहीं, तो परमाणु से सृष्टि होना बिल्कुल गलत। बोले अच्छा महाराज प्रकृति से हुई। बोले प्रकृति नित्य है कि अनित्य। बोले नित्य ही है महाराज, तो प्रकृति नित्य भी है और फूट के सृष्टि बनाती है, है? तो टूट नहीं जाएगी, नष्ट नहीं हो जाएगी, प्रकृति नित्य कैसे रहेगी, है? वो मुर्गी जो है वो अंडा भी देती जाए, है ना, और तकाई भी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही प्रकृति नित्य भी बनी रहे और सृष्टि भी बना रहे, ये नहीं हो सकता, गलत बात है। कैसा बोले अनित्य है महाराज, क्या जब अनित्य है तब वही सृष्टि हो गई, वो सृष्टि बनावेगी क्या, है? तो बोले कि अच्छा महाराज आप तो हमारी सब बात काट देते हैं, न परमाणु मानते हैं न प्रकृति बनाते हैं, है ना, न प्रकृति से सृष्टि बनी, तो आप ही बताओ कि सृष्टि कैसे बनी। बोले कि देख न हम सृष्टि बनाते हैं न काटते हैं, एक रीति से तू सृष्टि बनाता है कि अणु से बनी प्रकृति से बनी, तो हम कहते हैं इस रीति से नहीं बन सकते, तुम्हारी रीति गलत है, तुम्हारी रीति असंगत है, केवल हम इतने ही बोलते हैं, हमारे मत में तो एक अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं, कहे की सृष्टि। तो ये जो ज्यादा सिखाने का भी हो किसी किसी को शौक होता है, तो हम सबको सिखाएंगे, ऐसा व्यसन होता है सिखाने का, अगर एक दिन किसी कोई सिखाने को न मिले तो पेट में पानी न पचे, ऐसे लोग होते हैं। तो बोले ठीक है, अब आप ये बताओ चीज ये शास्त्रों शास्त्र बोले अच्छा शास्त्रों में कौन से शास्त्र है लौकिक शास्त्र बोले हाँ बोले ये स्वर्ग नरक वाला कहा वो भी तो बोले ये बंधन मिटाने के लिए जो सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म है सो तो वो भी अच्छा तो वो भी हाँ और तत्व समस्यादि महाभाग्य का वो भी तत्जन्य वृत्ति का वो भी है ना तब मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति का बोले वो भी और ही भगवान ये कैसे उचित है अच्छा आप समझाते हैं कि ये कैसे ये ऐसे हो उचित है अब ये तीसरे कहते हैं तो ये बात इस बात के हम ही साक्षी हैं कि जब हम अहंकारादि विशिष्ट होते हैं तब अपने में प्रमातापना ग्रहण करते हैं अहंकार तीन तरह का हो एक कर्ता अहंकार होता है और एक भोक्ता अहंकार होता है और एक प्रमाता अहंकार होता है ज्ञाता ज्ञाता समझो तो सत अंश में कर्ता अहंकार में सदंश की प्रधानता है अभी सब बचपन की सोची हुई बात है तो कभी भूल जाते हैं कभी याद आते हैं बोला कर्तापन का अहंकार सदंश की प्रधानता से होता है और भोक्तापन का अहंकार आनंदांश की प्रधानता से होता है और प्रमातापने का अहंकार ज्ञातापने का अहंकार चिदंश की प्रधानता से होता है तो देखो न सत परिच्छिन्न होता है न चित परिच्छिन्न होता है और न आनंद परिच्छिन्न होता है ये सच्चिदानंद की अद्वय प्रत्यग रूपता न जानने के कारण ही सदंश में चिदंश में आनंदांश में परिच्छिन्नता होती है अज्ञान ही इसका हेतु है अच्छा तो पहले ये पूछो कि सदंश में कर्तापन कैसे तो असल में कर्म जो होता है वो द्रव्य में होता है ये तो आपको मालूम होगा क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम क्रिया का आश्रय द्रव्य है तो द्रव्य रूपता का विवर्त चिदंश में नहीं होता द्रव्य रूपता का विवर्त सदंश में होता है अच्छा और भोक्तापना कहां होता है तो भोक्तापना तो आनंदांश में होगा लेकिन बिना परिच्छिन्नता के भोक्तापना होगा नहीं अच्छा तो ज्ञातापना कहां होगा तो ज्ञानांश में होगा चिदंश में होगा तो आत्मा है सत चित आनंद बोले ये तीनों तीन है क्या नहीं तीन नहीं है एक है तो अच्छा तो असत अचित दुख भी कोई होगा तो वो भी सोच लो जब तक हम आनंद और दुख का विवेक करते हैं तब तक ये दोनों दो मालूम पड़ते हैं तो दुख दूसरी चीज है आनंद दूसरी चीज है मालूम पड़ता है ना अच्छा ये भी मालूम पड़ता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और दूसरा सब जड़ स्वरूप है मैं जड़ से न्यारा हूं ये भी मालूम पड़ता है तो ठीक है आप दुख और आनंद का विवेक करो तो आनंद से आपका प्रेम होगा और दुख से वैराग्य होगा है ना भगवान है ना आपका भला करे आपके मन में संपूर्ण आनंद के विवेक का उदय हो अच्छा आप जड़ और चेतन का विवेक करो क्या होगा एक जड़ मालूम पड़ेगा एक चेतन मालूम पड़ेगा हम चेतन हैं बाकी सब जड़ है ऐसा मालूम पड़ेगा हम भी चेतन तुम भी चेतन तो जितने अंश में तुम मालूम पड़ोगे उतने अंश में दृश्य हो जाओगे जड़ हो जाओगे और जितने अंश में वो मालूम पड़ेगा है ना उतने अंश में वो भी दृश्य जड़ हो जाएगा तो यहां तक देखो ये भेद की सिद्धि हुई दुख से आनंद जुदा है और जड़ से चेतन जुदा है लेकिन एक बात आपको अब तीसरी बात देखो आप सत और असत का विवेक करो वज्र ही गिरेगा बिल्कुल सोल हो आने ये वज्र है ब्रह्मास्त्र जब सत और असत का विवेक करोगे तो सत से जुदा असत नाम की कोई वस्तु नहीं टिकेगी अब देखो चेतन सत है और सत चेतन है इसलिए जड़ असत है और जो सचित है सो आनंद है, जो आनंद है सो सचित है, इसलिए दुख असत है। तो दुख असत जड़ असत, और असत तो असत ही है। तो सच्चिदानंद से जो अलग सो असत, आनंद से जो अलग सो असत, और सत असत दो चीज नहीं होते। असत तो उसको कहते हैं जिसकी सत्ता ही ना हो, है ना। तो सत्व से विलक्षण जो असत है वो असल में है ही नहीं। तो सत और चित एक है, क्योंकि जड़ तो अनेक हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जड़ में तीन गति है, क्या है ना, कभी मालूम पड़े कभी ना मालूम पड़े, कहीं होए कहीं ना होए, कुछ हो कुछ ना हो, कभी हो कभी ना हो। जड़ कभी हो कभी ना हो, कहीं हो कहीं ना हो, और कुछ हो कुछ ना हो। तो जड़ की सत्ता बाधित है और चेतन की सत्ता अबाधित है, इसलिए सत और चेतन एक है। दुख जो है वो जड़ता के संबंध से है, बिना अन्य के संबंध के दुख होता ही नहीं है। तो जो दुख है सो जड़ है, और जो दुख जड़ है सो असत है, और जो असत है वही जड़ और दुख है। अब देखो तो सत चित आनंद तीनों तीन है। तो देखो यदि चित से अलग कोई चीज हो जाएगी तो वो नारायण जड़ हो जाएगी। तो असल में आनंद भी ज्ञान मात्र ही है, सत्ता भी ज्ञान मात्र ही है, और ज्ञान ऐसा जो बदलता नहीं, अखंड है, धारा रूप ज्ञान नहीं, धारा रूप ज्ञान नहीं, अचल ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, ये आत्मा का स्वरूप है। तो जब अपने सच्चिदानंद अद्वैत आत्मा का अज्ञान जब तक रहता है, जब तक रहता है तब तक सच्चिदानंद परिच्छिन्न मालूम पड़ता है, और जब परिच्छिन्न मालूम पड़ता है तो सत में द्रव्य का, सत में द्रव्य का विवर्त होता है, और चित में जीव ईश्वर का विवर्त होता है, और आनंद में प्रियता का विवर्त होता है। तो जब आनंद आप जीव ईश्वर में डालोगे तो वहां मालूम पड़ेगा, जब आनंद आप जड़ वस्तु में डालोगे तो वहां मालूम पड़ेगा, और जब जड़ को आप मिथ्या दर्शन में आकाश की नीलिमा को देख के आनंदित होने लगोगे तो वहां आनंद मालूम पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि उपलब्धि के अतिरिक्त, ज्ञान के अतिरिक्त न सत्ता है और न ज्ञान के अतिरिक्त आनंद है। अच्छा, अब कर्म जो है वो द्रव्यांश में है, और प्रमातृत्व जो है ना, कर्तापना जो है, तो द्रव्य में कर्म ज्ञात होता है, और उसी में जो चिदंश है वो कर्म की उपाधि से कर्ता मालूम पड़ता है। विषय में आनंद मालूम पड़ता है उसकी उपाधि से, उसी में, उसी विषय में ही जो भोक्ता चेतन है, चेतन भोक्ता मालूम पड़ता है। और ये जो प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान होता है, इसमें चेतन जो है प्रमाता मालूम पड़ता है। तो बुद्धि में अभिव्यक्त होकर के चेतन प्रमाता होता है, या बुद्धि अवच्छिन्न होकर के होता है। विवरणकार का मत है कि बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के प्रमाता होता है। पंचदशी विचार सागर आदि कहते हैं बुद्धि में आभासित होकर प्रमाता होता है। आभास और कूटस्थ का भेद मानते हैं, और वाचस्पति मिश्र आदि मानते हैं कि बुद्धि से अवच्छिन्न रहकर प्रमाता होता है, बुद्धि से अवच्छिन्न होकर के। अंतकरणावच्छिन्न चेतन प्रमाता है, अंतकरण में प्रतिबिंबित चेतन प्रमाता है, अंतकरण में आभास रूप चेतन प्रमाता है। शुद्ध जो चेतन है उसमें प्रमातृत्व और प्रमाण का व्यवहार नहीं है। तो जब अपने स्वरूप के अज्ञान से उपहित होकर हम अंतकरण और उसके धर्म में, इंद्रियों में जब तादात्म्य करते हैं, तब विषय विषयी भाव, प्रमाता और प्रमेय भाव की उपस्थिति होती है। तो इसलिए अब ये विचार करते हैं कि देखो, ये कर्तापन, भोक्तापन और ज्ञातापना, ये सब चित किसी से, मैंने ऐसे इसको उधर से नहीं सोचा जाता है, सोचने की पद्धति भी बड़ी निराली है, वो अजिज्ञासु की समझ में नहीं आती है। ये वेदांत की एक विलक्षण बात है कि जिसके हृदय से जानने की इच्छा नहीं होगी उसकी समझ में बात नहीं आएगी। हम एक नहीं हजार बार आपको सुनावें, हमारी दोहरावनी हो जाएगी, है ना, हमारी दोहरावनी हो जाएगी। लेकिन जब तक आपके मन में गाढ़ी जिज्ञासा नहीं होगी तब तक बात समझ में नहीं आएगी। देखो असल में वेदांत विचार जो है ऐसा है कि जहां हम बैठे हैं अब यहां से हमको समझ लो कि 100 पार्टी जाना है, तो हम चलेंगे यहां से, चाहे दाहिने रास्ते से जाएं, चाहे बाएं रास्ते से जाएं, चाहे सीधे रास्ते से जाएं, चलना यहां से होगा। रास्ता भी देखते जाएंगे और चलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे। और यदि कोई भले मानुष बैठा हो भारतीय विद्या भवन में और अपनी यात्रा शुरू करे चौपाटी से इधर के लिए और रास्ता देखा न हो, है ना, कैसे शुरू करेगा, उसकी यात्रा ही शुरू नहीं होगी। क्योंकि जहां वो बैठा है वहां से विचार प्रारंभ नहीं करता है। तो ये जीव जिस देह इंद्रियादि में अभिमान करके बैठा है, यदि यहां से विवेक शुरू करेगा कि मैं कर्म से न्यारा करता हूं, मैं इंद्रियों से न्यारा भोगता हूं, मैं बुद्धि से न्यारा ज्ञाता हूं, यहां से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कर्म की उपाधि से हमने अपने को कर्ता माना, भोग की उपाधि से भोक्ता माना, वृत्ति की उपाधि से प्रमा की उपाधि से प्रमाता माना। अरे ये प्रमा पट्टी जो है ना, इसके लिए कोई जगह नहीं है, जड़ में प्रमा हो नहीं सकती। जड़ किसी के यथार्थ स्वरूप को क्यों जाने, हैं? अच्छा, और चेतन में प्रमा हो नहीं सकती, वो भेद को क्यों जाने। भेद तो भिन्न भिन्न करण से भेद का ज्ञान होता है, तो अखंड चैतन्य भेद को क्यों जाने। और बोले कि अच्छा इंद्रियां जानेंगी तो चैतन्यहीन इंद्रियां क्यों जाने। इसलिए चैतन्य और इंद्रियां इनके मिश्रण से ही ज्ञातापना कर्तापना भोक्तापना ये व्यवहार होता है। अब देखो ये देखना कि आओ हम ब्रह्म को जान लें, ये सब छूट जाएगा। तो ब्रह्म को तुम कहां से जानोगे, जब इनको पकड़ के बैठे रहोगे तो इनके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान थोड़ी होता है। तो जब इनको विवेक करके इनको छोड़ते चलोगे, पहले कर्म और द्रव्य का संबंध और कर्म इंद्रियों का संबंध छोड़ो। द्रव्य मैं नहीं हूं और इंद्रियां मैं नहीं हूं, और द्रव्याश्रित इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है सो कर्म मैं नहीं हूं। फिर मैं विषय नहीं हूं, मैं विषय रूप शरीर नहीं हूं, मैं इनमें रहने वाली भोगने वाली इंद्रियां नहीं हूं और मैं भोग नहीं हूं। और फिर बुद्धि और वृत्ति जो है ना, ये इंद्रियां सारी की सपंच नद्य सरस्वती अपियंति स्रोत सह सरस्वती तु पंचदा सो देशे भवत सर। पांच नदियां जो हैं ये बाहर से विषयों का प्रवाह ले ले जाकर के अंतकरण में डाल रही हैं। पंच नद्य सरस्वती अपियंति, ये जाकर के प्रमा बनाती हैं। सरस्वती, सरस्वती जो है प्रमा है। ये पांचों इंद्रियां बाहर का ज्ञान जल ले लेकर के भीतर डालती हैं और सरस्वती बनाती हैं, और वही सरस्वती फिर इन पांचों इंद्रियों में आती है और ज्ञान की पांच धारा बनाती है। सरस्वती तो पंचधा, पांच नदियां सरस्वती में मिलती हैं और सरस्वती पांच नदियों के रूप में प्रकट होती है। ये प्रमा है, इसका नाम है प्रमा। तो चैतन्य को भी प्रमा नहीं होती है और जड़ को भी प्रमा नहीं होती है। असल में जड़ानुविद्ध चैतन्य को ही प्रमा होती है, इसलिए अभ्यास के बिना प्रमा की सिद्धि नहीं होती। तो जब अभ्यास की सिद्धि होगी तो अभ्यास का कारणभूत जो अज्ञान है वो सिद्ध होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जितनी भी लौकिक प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, जितना भी लौकिक ज्ञान होता है, पारलौकिक ज्ञान होता है, पारमार्थिक ज्ञान होता है, युक्ति से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, शास्त्रों से ज्ञान होता है, जितना भी ज्ञान होता है वो जड़ और चेतन का मिश्रण करके ही हो सकता है। तो अब इसलिए बताते हैं कि प्रमाता यदि ज्ञान स्वरूप है तो अविद्यावान नहीं हो सकता, और यदि अविद्यावान है तो ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अज्ञान को स्वीकार करके अविद्यावान के लिए नारायण, और अविद्या की स्वीकृति से ये उपदेश से उपदेशक व्यवहार जो है ये बनता है, बिना स्वीकृति के बन नहीं सकता। तो उच्यते, अब इसका निरूपण करते हैं। देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वान उपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते। अब इसका निरूपण कल के दिन रखते हैं। विश्वं दर्शितं दृष्टं दुर्लभं अद्भुतं शुभानिराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुञ्जा ब्रह्मतन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वात् च ब्रह्मतन्मंगलं विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक सज्जन कहते हैं कि भाई हम तो है ही हैं, फिर वेदांत विचार की जरूरत क्या है। माने हम नहीं हैं ये अनुभव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो वेदांत विचार की आवश्यकता क्या है। पहले एक महात्मा के पास हम लोग गए थे, शंकरानंद जी है कंकाल में, बहुत दिन की बात है। तो बोले कि ये वेदांती लोग जो कहते हैं कि पहले ये साधन हो जाए, ऐसे अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब ज्ञान होता है, तो इस बात पर एक किस्सा सुनाते हैं। ये पहाड़ी जातियों में उधर है ना, जौनसार है, और एक जाति में ऐसी रिवाज थी कि आदमी 500 रुपया जब पहले दे तब उसकी शादी हो। तो गरीब था, उसके पास 500 नहीं था, शादी नहीं होती थी। वो कहीं दूसरी जगह चला गया, वहां जब गया तो बिना रुपए के ही उसकी शादी हो गई, 200 रुपए में ही शादी हो गई। शादी हो गई, लौट के आया तो उसने लोगों को बताया कि हमारी शादी हो गई। तो लोगों ने कहा कि नहीं, असंभव है, तुम्हारी शादी हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास 500 रुपए थे नहीं, तुमने दिए नहीं, तो शादी कैसे होगी। वो कहता था बाबा तुम प्रमाण तुम लोग ढूंढो, हमारी तो शादी हो गई, बहू हमारे घर में रहती है, हैं? अब प्रमाण तुम लोग ढूंढा करो कि बिना 500 रुपए के होती है कि नहीं होती है। ये शंकरानंद जी ने बहुत पहले सुना था, हमारी चिंतामणि में बहुत छपी हुई है ये बात, दृष्टांत बहुत छपा, आनंद वाणी में भी है, चिंतामणि में भी है। ये हुआ कि हम तो हैं अब हमको विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले शादी हो गई हो तब 500 रुपया देने की जरूरत नहीं है, और नहीं हुई हो तो झूठ ही मान लो कि हमारी शादी हुई है तो तकलीफ पाओगे ना। तो देखो, आत्मा स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं नहीं हूं ये अनुभव तो नहीं हो सकता, परंतु मैं क्या हूं ये अनुभव भी तो नहीं है, है? बोले भाई, प्रत्यक्ष होए चाहे परोक्ष होए, अन्य वस्तु के संबंध में प्रमाण की जरूरत पड़ती है। प्रत्यक्षम वा परोक्षम वा यदन्यत तत् प्रमापदम, चाहे कोई वस्तु प्रत्यक्ष होवे चाहे परोक्ष होवे, यदन्यत तत् प्रमापदम, जो अपने से भिन्न होता है वो प्रमाण का विषय होता है। न प्रतीचि स्वतः सिद्धे प्रमाणम उपयुज्यते, स्वयं सिद्ध अपने आत्मा के बारे में मैं हूं कि नहीं हूं ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु इसके बाद किंतु लगता है, इसके बाद किंतु क्या है, तो सबसे बड़ी बात हो गई कि अपने आप की सिद्धि के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। न प्रतीचि स्वतः सिद्धे प्रमाणम उपयुज्यते, किंतु सत्यम सत्यम किंतु स्वरूपस्य सत्य ज्ञानाद्वयात्मता, सत्यम किंतु स्वरूपस्य सत्य ज्ञानाद्वयात्मता अविद्यया वृता यस्मात् क्रमे मही परीक्षितो। तुम हो तो सही, लेकिन तुम पहले भी थे और बाद में भी रहोगे, दोनों ओर से काल का अंधेरा तुमको घेरे हुए है। ये तुम्हें मालूम नहीं है कि पहले थे कि नहीं और आगे रहो कि नहीं, एक अज्ञान का अंधेरा है कि नहीं है। ठीक है, मैं हूं ये अनुभव है, मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं हो सकता, परंतु तुम काल से अबाध्य हो, पहले भी थे और बाद में रहोगे, ये तुमको मालूम है क्या? और तुम जड़ दृश्य से असंपृक्त ज्ञान स्वरूप हो, चेतन हो, ये तुमको मालूम है क्या? और तुम अद्वय हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है नहीं, ये तुमको मालूम है क्या? सत्यम किंतु स्वरूपस्य सत्य ज्ञानाद्वयात्मता अविद्यावृता, अविद्या से आवृत है, तस्मात् क्रमे मही विचारितोम क्रमे मही परीक्षितोम, हम परीक्षा करने के लिए तत्पर हैं, विचार करेंगे कि असल में आत्मा इस समय तो अनुभव होता है कि है, परंतु ये समय से कटता है कि नहीं, ये देश से कटता है कि नहीं, ये वस्तु से कटता है कि नहीं, माने ये अखंड अद्वय सत्य ज्ञान ब्रह्म है कि नहीं, अज्ञात ब्रह्मता है, अज्ञात आत्मता नहीं है। ये बात आप ध्यान में बैठा लो, नहीं तो ये छोटे छुट भैये लोग जो है ना, छुट भैये लोग जो वेदांत विचार संस्कार से शून्य जो मनुष्य होता है, उसको ये समझाते हैं आत्मा तो है ही है। अरे है, कौन नहीं कहता है कि नहीं है, तुमको कब बाम हो गया था कि मैं नहीं है? तुम हो तो सही, परंतु तुम अद्वय ब्रह्म हो, ये तुमको नहीं मालूम है। अपनी पूर्णता, अपनी ज्ञान स्वरूपता, अपनी अद्वयता, अपनी अनंतता, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अपना स्वरूप है ना, सामान्य रूप से है ये ज्ञात है, परंतु विशेष रूप से कैसा है ये ज्ञात नहीं है, इसलिए जिज्ञासा उपपन्न है, वेदांत का विचार करना चाहिए। तो वही वेदांत विचार करने से फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि जो तुम अपने को मरने वाला मानते हो और धुकुर पुकुर है, तुम्हारी धड़कन होती रहती है कि मैं मरूंगा, ये डर मिट जाएगा। हमको दुनिया में कोई बेवकूफ न बना दे, इसके लिए जो डरते रहते हो, ये डर मिट जाएगा। अरे हमको कहीं दुख न हो जाए, ये जो डर लगा रहता है ये मिट जाएगा। अभयम अवई ब्रह्म तद भी जिज्ञासा स्व, अभय ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए जिज्ञासा होती है ना? ये भयभीत ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती। अच्छा तो आओ ब्रह्म विचार करें, इसकी भी कभी कभी जरूरत होती है। निरंतर ब्रह्म विचार ही करें तो प्रयोजन जो है ना, ब्रह्म विचार का जो प्रयोजन है वो शिथिल हो जाता है। तो ये कहते हैं कि देखो, अन्य के बारे में जहां तक तुमको ज्ञान होगा, जरा सोचो उसके बारे में। शास्त्र कहता है आत्मा अप्रमेय है, श्रुति का कहना है आत्मा अप्रमेय है। तो प्रमेय क्या होगा? जो प्रत्यक्ष होगा सो प्रमेय होगा, जो परोक्ष होगा सो प्रमेय होगा। अन्यत्वे नाप्रमेयत्व, जो वस्तु अपने से अन्य होगी, चाहे वो दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, चाहे दूर हो चाहे निकट हो, चाहे अब हो चाहे तब हो, जो अन्य होगी वो प्रमेय जरूर होगी। अन्यत्वे अप्रमेयत्व न भवति, अन्यत्वे नाप्रमेयत्व। अन्य वस्तु हो और अप्रमेय हो ऐसा नहीं कह सकते। भले ही अन्य को न मानना पड़े, अन्य को काट देना पड़े, परंतु अन्य है तो किसी प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। आंख से दिखे, मन से दिखे, बुद्धि से दिखे, साक्षी भाव से होवे, स्वसाक्षिक होवे, कैसे भी होवे, अन्य होवे तो अप्रमेय नहीं हो सकते। और प्रमेयत्वे तो दृश्यता, यदि प्रमाण का विषय होगी वस्तु तो दृश्य हो जाएगी। तो श्रुति कहती है कि आप परमात्मा अप्रमेय है, ब्रह्म अप्रमेय है। अप्रमेय है माने प्रमाण का विषय नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या तो प्रमेयता श्रौति प्रत्यंचम न विमुंचते, इसलिए वेद में जिसको अप्रमेय अप्रमेय अप्रमेय कहा गया है वो प्रमाण से नहीं जाना जाता, वो प्रमाण से नहीं जाना जाता, वो कौन है? बोले वो अपना आपा है। प्रत्यंचम न विमुंचते, ये प्रत्येक तत्व ही असल में अप्रमेय है, अपने से अन्य कोई अप्रमेय नहीं है। तो प्रसंग ये चल रहा कि चाहे शास्त्र वर्णन करे लौकिक उपयोगी बात का, चाहे कोई लौकिक चर्चा हो, और चाहे स्वर्ग नरक की चर्चा हो पारलौकिक, और चाहे परमार्थ की चर्चा हो, वो होती है अज्ञानी के लिए। माने जो नहीं जानता है उसको समझाने के लिए वो चर्चा होती है। बोले भला जितनी बातचीत होती है लोक की, वेद की, परमार्थ की, वो सब अविद्यावद आश्रित और अविद्यावद विषय, देहेन्द्रियादि में मैं मेरा करके बैठा हुआ वक्ता और देहेन्द्रियादि में मैं मेरा करके बैठा हुआ श्रोता, ये वक्ता और श्रोता दोनों अध्यास को स्वीकार करके ही श्रवण और वर्णन करते हैं। क्योंकि देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। भगवान बोलते हैं देह में इंद्रिय में, देह में इंद्रिय में यदि मैं और मेरापन का अभिमान न हो तो प्रमातापन नहीं हो सकता, और जब प्रमातापन सिद्ध नहीं होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति भी सिद्ध नहीं होगी। प्रमाण देखेंगे कैसे? तो ये तो आपको मालूम ही है कि पंडित लोग प्रमाण शब्द का अर्थ कोई दोहा साथी है ना, इसको नहीं मानते हैं। तो साथी शब्दी दोहरे कही कहानी उपखान भगत निरूप ही भगत कलि भिंद ही वेद पुराण है, कभी शब्द जो होते हैं कोई साथी होते हैं कोई है ना कहानी बोलते हैं, कहानी बोलते हैं उपाख्यान बोलते हैं, बोले प्रमाण माने ये नहीं होता है। तो बोले कि अच्छा श्लोक में लिखा हो संस्कृत में तब तो प्रमाण हो गया। बोले ना ना, महर्षि पतंजलि का वचन ही है ऐसा, ये किम भो श्लोका प्रमाणम, क्यों जी कोई चीज श्लोकबद्ध कह दी जाए तो इससे वो प्रमाण हो गई। चार बात ने कहा त्रयो वेदस्य कर्ता रहा है, तो चार बात ने कहा कि वेद बनाने वाले तीन तरह के लोग हैं, तो उनमें से गाली दी उसने, तब तो श्लोक होने से वो प्रमाण हो जाएगा। तो नहीं, प्रमाण जो है वो यथार्थ ज्ञान के प्रति जो करण है उसको प्रमाण बोलते हैं। करण माने औजार, प्रमाकरणम, प्रमा के प्रति जो करण रूप है उसको प्रमाण बोलते हैं। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कहाँ होता है? बाहर के भीतर। तो यथार्थ ज्ञान होता है हृदय में। प्रमा जो है ना, प्रमा जो है वो होती है हृदय में। तो आंख से देख के कोई चीज हम समझते हैं कि है यहां स्त्री है यहां पुरुष है, हैं? तो ये यथार्थ ज्ञान हमको हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। तो ये हमारे हृदय में ये यथार्थ ज्ञान कैसे हो रहा है, ये प्रमा कैसे हो रही है? बोले आंख से देख करके। तो स्त्री पुरुष हो गए प्रमेय और नेत्र हो गए प्रमाण, और इनसे हमारे हृदय में हुई प्रमा, प्रमा माने यथार्थ निश्चय, और किसको हुआ? बोले हमको हुआ, ये हुआ ना प्रमाता हुए। ये व्यापार देखो चल रहा है, इस बात को अपने चित्त में बैठा लो। तो अब ये कहते हैं कि देह इंद्रियादि में अहम अभिमान होवे, मम अभिमान होवे, तब तो इंद्रियों की प्रवृत्ति होवे। अब देखो, जैसे हम वसीला हाथ में लेके एक लकड़ी को छीलें या आरी चला के लकड़ी को काटें, हैं, या टांकी से है ना हथौड़ा चला के टांकी से कोई मारे हैं, तो हम मारते हैं तब ना वो काम करता है। इसी प्रकार ये जो विषयों के प्रति इंद्रियों का प्रमाणत व्यापार है, करणत व्यापार है, ये प्रमाता के अधीन होता है। प्रमातृत्वम ही प्रमाम प्रति कर्तृत्व, किसी भी वस्तु का यथार्थ निश्चय करने के लिए जब हम चलते हैं तब हमारा नाम प्रमाता हो जाता है। जैसे ऑफिस में गए तो बाबूजी हो गए, और पत्नी से बात करने लगे तो पति जी हो गए, और बेटे से बात करने लगे तो बाप जी हो गए, और बाप से बात करने लगे तो बेटे जी हो गए। तो इसीलिए जब हम प्रमाणों से काम करने लगते हैं, आंख कान नाक आदि से जब हम काम करने लगते हैं, तब हमारा एक नाम हो जाता है प्रमाता, हमारा ही नाम है। पर काम करने में होती है हमारी स्वतंत्रता, प्रमाण प्रति कर्तृत्व, प्रमा के प्रति कर्तृत्व जो है कर्तापना। मैं यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं और मैं यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, कुल स्त्रियों में है ना, पुरुष तो स्त्री का वेश धारण करके नहीं बैठा है, तो पुरुषों में कोई स्त्री तो पुरुष का वेश धारण करके नहीं बैठी है, कहा वाह है ना, हम इसका पता लगाएंगे। तो ये जो पता लगाने की प्रवृत्ति है ना, ये यथार्थ ज्ञान के प्रति जो कर्तृत्व मालूम पड़ता है उस कर्तृत्व से होती है, इसमें स्वातंत्र्य है। अब ये भ्रांति की बात आपको सुना रहा हूं। अच्छा, स्वातंत्र्य क्या है? स्वातंत्र्य ये है कि इतर कारका प्रयोज्यत्वे सति सर्वकारक प्रयोक्तृत्व स्वातंत्र्य। हम हाथ के कहने से नहीं चलते हैं, पांव के कहने से नहीं चलते हैं, हम नाक और जीभ के कहने से नहीं चलते हैं, जब हम इनको चलाना चाहते हैं तब चलाते हैं। जैसे हाथ से काम करना, वसीले से छीलना होता है तो वसीले को हम चलाते हैं, तो हाथ से हमें काम करना होता है तो हाथ को हम चलाते हैं, जीभ से बोलना होता है तो जीभ को हम चलाते हैं, सोच सोच के बोलते हैं ना, तो यही जो सोच सोच के जीभ से बोलने वाला है और यही जो आंख से देखने वाला, विचार पूर्वक आंख से देखने वाला है, ये नेत्रादि कारकों के द्वारा प्रयोज्य नहीं है बल्कि नेत्रादि कारकों का प्रयोक्ता है। ओ नारायण, अब ये प्रश्न हुआ कि ठीक है, तदनेन प्रमाकरणम प्रमाणम प्रयोजनीयम, इसलिए प्रमाता जो है वो इंद्रियों के द्वारा वस्तु को जानना चाहता है, तो जब तक ये प्रयत्न नहीं करेगा प्रमाता तब तक इंद्रियां किसी वस्तु की जांच पड़ताल कैसे करेंगी? तो बोले कि असंग जो चिदात्मा है वही करे। पंचपादिका में विवरण में इसका बड़ा सुंदर सुंदर, बोले भाई काम तो हम नौकर से भी करवा लेते हैं लेकिन नौकर के साथ तादात में तो नहीं होता है, हमारी इच्छा के अधीन होकर नौकर काम करता है पर तादात में नहीं होता, और ये हमारे हाथ पांव आंख आदि जो है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर लेते हैं, इनसे हमको तादात में नहीं होता है। बोले नहीं भाई, बिना तादात में के काम नहीं है, न तो ये इच्छा से अनुविधीयमान है और न तो इच्छा से अनुविधान के योग्य है। बड़ा भारी इस पर विचार किया। तो अब ये प्रसंग हुआ कि क्योंकि आत्मा तो कूटस्थ है, नित्य है, चिदात्मा है, अपरिणामी है, स्वतो व्यापारवान है नहीं। अब देखो इस बात को समझो, दुनिया में चीजें बदलती हुई दिखती हैं, अपना शरीर भी बदलता हुआ दिखता है, 8 पाउंड का 7 पाउंड का पैदा हुआ था, बढ़ के 2-2.5 मन का हो गया, तो बदला तभी ना, और जिसने जन्म के दिन देखा होगा वो आज देख के पहचान सकता है, फोटो भी रखी हो अपने पास जन्म के दिन की तो आज देख के वो पहचान सकता है, झूठ ही हो। शास्त्र तो कहता है कि जो तुम कल थे वो आज नहीं हो, शरीर की दृष्टि से जो कल थे सो आज नहीं हो, मन की दृष्टि से भी जो कल थे सो आज नहीं हो, बुद्धि की दृष्टि से भी जो कल थे सो आज नहीं हो। जरा सो कर एक बार उठते हैं तो अक्कल जो है थोड़ी बढ़ती है, घटती नहीं है। अब जो शराब वराब पीते हैं उनकी बढ़ती है कि नहीं होता उनको मालूम नहीं है, वो तो उनका अनुभव होगा, उससे दुख थोड़ी देर के लिए दुख जो है वो भूल जाता है, लेकिन अपनी स्मृति शक्ति को और बुद्धि शक्ति को जो दबाने का प्रयास है ना, वो दबाने से विद्रोह करने लगते हैं, हो फिर आदमी का साथ नहीं देते हैं। किसी चीज किसी आदमी को बहुत दबाया जाए तो क्या करेगा, बहुत दबाया जाए तो साथ नहीं देगा। तो ये जो आत्मदेव हैं ये कैसे हैं, कि बदलती हुई वस्तुओं में ये नित्य हैं। हाँ कूटस्थ हैं और ये प्रकाशक हैं, सबको जानते हैं। तो जो ज्ञान का विषय होता है उसको भी जानते हैं और स्वयं अपने आप को भी जानते हैं। ये भू धातु जो है वो अकर्मक है, भू धातु अकर्मक है। अनुभवामी उसमें घड़ा नहीं है, अनुभवामी के पेट में घड़ा नहीं है और जानामी के पेट में घड़ा है। ज्ञा धातु सविषयक है, सकर्मक है और भू धातु अकर्मक है। भवामी अनुभवामी, तो देखो कभी कुछ पेट में रहे तब भी ज्ञान है और पेट में न रहे तब भी ज्ञान है। और माने सविषय ज्ञान भी है, निर्विषय ज्ञान भी है। ज्ञान ज्ञान है, उसमें सविषय निर्विषय का भेद कल्पित है। जूठा। अच्छा अब ज्ञान बदलता नहीं, अपरिणामी है, चिदेक रस अपरिणामी है। तो ये प्रमाता कैसे बनेगा? सवाल तो ये आवेगा कि फिर ये इंद्रिय रूप करणों का प्रयोग करके दुनिया के विषयों को जानता कैसे है? असल में यदि शुद्ध को सविषयक ज्ञान होवे ना है तो उसका ज्ञानाकार परिणाम भी होगा, परिणामी हो जाएगा, परिणामी। जब तक अंतकरण के साथ तादात्म्य नहीं कर लेगा, अध्यासवान नहीं हो जाएगा, तब तक विषय का ज्ञान ही नहीं होगा। तो विषय का ज्ञान होने के लिए अध्यास होना जरूरी है। वो तो देह में जिसको अहम अभिमान नहीं है और इंद्रियों में मम अभिमान नहीं है वो प्रमाता ही नहीं हो सकता। बोले ज्ञानी लोगों को अभिमान होता है कि नहीं? बोले कि जब ज्ञानी स्त्री देख रहा है, पुरुष देख रहा है, भला देख रहा है, बुरा देख रहा है, सोच सोच के बोल रहा है, तो बिना अंतकरण की वृत्ति के ज्ञानी भी कैसे बोलेगा, कैसे काम करेगा बिना अंतकरण की वृत्ति के? तो ज्ञानी भी जिस समय व्यवहार करता है, हैं? उस समय अंतकरण के साथ तादात्म्य अपन्न होकर के ही करता है। और अज्ञानी तो करता ही है, वो तो भूल में आई है। बोले फिर ज्ञानी अज्ञानी में क्या फर्क? एक बार शेष देवदयाल जी से बात हो रही चूरू में, उनका ऋषिकुल है, मैं गया था। तो बोले ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। मैंने कहा ज्ञानी ब्रह्म होता है और कुछ होता ही नहीं है। तो ज्ञान होने पर ये विशेषता आती है, ज्ञान होने पर ये विशेष, दुनिया तो विशेष की प्रेमी है, दुनिया तो विशेष की प्रेमिका है ना, ज्ञान होने पर ये विशेष आ जाएगा, ये खास बात होगी, ये खास बात होगी। तो क्या ज्ञान हुआ जब ज्ञान अज्ञान में फर्क ही नहीं हुआ? तो तब हमको हंसी आ गई। तब हमने कहा कि ज्ञान अज्ञान में जो फर्क है, पारकीय, संस्कृत का शब्द पारकीय, परकीयता है। ज्ञानस्य परकीयम अज्ञानम, अज्ञानस्य परकीयम ज्ञानम। ज्ञान का पराया अज्ञान है, अज्ञान का पराया ज्ञान है। ये जो ज्ञान और अज्ञान में डिफरेंस है, वो डिफरेंस बोलते थे, बहुत बोलते थे, है ना? क्या ये जो ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस है, ये ज्ञान की दृष्टि से है कि अज्ञान की दृष्टि से है? तो असल में भेद जितना होता है वो अज्ञान दृष्टि से होता है, ज्ञान दृष्टि से नहीं होता। ज्ञान दृष्टि में भेद नहीं है। जो ज्ञानी अज्ञानी का भेद भी अज्ञान दृष्टि से ही है, ज्ञान दृष्टि से ज्ञानी अज्ञानी का भेद भी नहीं है। तो बोले कि फिर ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक? बोले हाँ, ज्ञानी की दृष्टि से एक, अज्ञानी की दृष्टि से एक नहीं। अच्छा, तो ये दृष्टि का भेद कहां से आया? बोला ये भी बहुत विचित्र है। तो असल में ज्ञानी की जो भेद दृष्टि है, वो बोलते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित रहते हैं, और अज्ञानी की जो दृष्टि है वो अधिष्ठान का ज्ञान न होने के कारण सत्य भ्रांति रूप, वो सत्यत्व भ्रांति रूप होती है। केवल बाधित अबाधित का ही भेद होता है, लेकिन ज्ञान की जो प्रक्रिया है जीवन में, उसमें भेद नहीं होता। कहो कि ज्ञानी आंख से नहीं देखेगा, नाक से देखेगा ज्ञानी? क्यों? आपका क्या ख्याल है कि ज्ञान हो जाएगा तो आंख से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नाक ही से लाल पीला देख लेगा? ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो नाक से उसको इत्र और गुलाब के गंध का पता लगाने की जरूरत नहीं होगी, वो इत्र देखते आंख ही से जान जाएगा कि ये खस है, है? कि ये, ये, ये, ये खस है कि गुलाब है कि कमल है कि इत्र कि और कुछ है, है ना? खाली आंख से गंध का ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञानी को भी आंख से ही गंध का ज्ञान, नाक से ही ज्ञान का गंध होगा और आंख से ही रूप का ज्ञान होगा। जिस करण से जिसका ज्ञान होता है, उसी करण से उसका ज्ञान होगा, अंतःकरण से ही भेद का ज्ञान होगा। तो अंतःकरण पर जब ज्ञानी चढ़ के बैठेगा, भले वो सच्चा न हो, मिथ्या हो, परंतु मिथ्याकरण पर आरूढ़ होकर के ही उसको भी संसार का ज्ञान होगा। तो प्रमाण की प्रवृत्ति जो है वो प्रमाण। अब इस बात का विस्तार करते हैं कि अच्छा, ये जो कूटस्थ असंग अपरिणामी चिदात्मा है नारायण, ये जब अंतःकरण पर आरूढ़ होके ही दुनिया के विषयों को जानता है, तो बिना इंद्रिय के भी देखे। देखो आप लोग नारायण, जब अलौकिक देखने की इच्छा करते हो तो ठगे जाते हो। बोला जब अलौकिक को इंद्रियों से देखने की इच्छा करते हो, कहां ठगे जा रहे हो? ये कभी कभी हम उस ठगी को पकड़ नहीं पाते हैं, ये बात दूसरी है। बोला एक आदमी हमारे यहां आया था, हमारे आश्रम में वृंदावन में, तो आंख पर पट्टी बांधता था। बोला पट्टी बांध के और धनुष पर बाण चढ़ा के निशाना लगाता था, और बिल्कुल निशाना ठीक लगता था, और लोग चमत्कार हो, हमारी कथा सुनने के लिए तो आवे 200 आदमी, और उसका चमत्कार देखने के लिए आवे 3000 आदमी, है ना, 5000 आदमी आवे। आपको सच्ची बात सुनाता हूं। अब महाराज, एक शांति प्रसाद जी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, अपने देश में हो, उनका नाम शांति, उनके नाम पर शांति प्रसाद, शांति स्वरूप, हाँ शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। तो उन्हें गवर्नर और उसके बाद निशान लगाओ, मना कर दिया उसने। तो बात क्या थी कि जब वो पट्टी बांधता था ना, तो नाक तो ऊंची है ना आंख से, ये आंख और नाक के बीच में जो दरार पड़ती है, इससे देख के निशाना लगाता था। लोगों की समझ में बात नहीं आती थी। एक और बताता हूं आपको, वो मोटर चलती, मोटर जो थे ना, मोटर को जब पकड़ के खींचता था तो चलती नहीं थी, मोटर चलती नहीं थी। और शांति स्वरूप ने कहा कि भाई तुम चार, वो दो इंजन वाली मोटर होती है ना, दो इंजन वाली बोले हाँ जी जी हाँ, वो रोको, ये कार मत रोको। आप कहोगे कि वेदांत के प्रसंग में क्या सुनाते हो, तो आप तो सुनाते हैं कि आप जब अलौकिक देखना चाहते हो तब ठगे जाते हो। अच्छा, तो उसने कहा कि नहीं, हम दो इंजन वाली नहीं चलाएंगे, उठाएंगे, हम तो एक इंजन वाली उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पहले मोटर चला लेने दो, उसके बाद तुम रोको। उसने कहा कि नहीं, चलती हुई नहीं रोकेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो ये सारी जनता मूर्ख क्यों बना रहे हो सारी जनता को, जब तुम दोनों पहियों को ऊपर उठा लोगे धरती से तो इंजन चालू होगा, तो दोनों पहिए पीछे वाले फर फर घूमेंगे, मोटर चलेगी कैसे? वो तो इंजन जो है वो दोनों पिछली पहियों को खींचते हैं, और दोनों को तुमने ऊपर उठा लिया तो मोटर चलेगी कैसे हैं? तो हम ये आपको सुनाते हैं कि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, वो आग पर चलता था बोला, तो आग को गड्ढे में जलाया जाता था। ये हमारे आश्रम में आया था, वो हरि बाबा जी के बांस पर आया था, उड़िया बाबा जी के आश्रम में आया था, और गवर्नर ने उसको सर्टिफिकेट दिया, वायसराय ने उसको सर्टिफिकेट दिया, नारायण है ना, आग पर चलता था। उन्होंने कहा आग गड्ढे में मत जलाओ, आग बाहर जलाओ बराबर जमीन पर, और फिर चलो, तो मना कर दिया, बोले नहीं चलाएंगे। ये शांति स्वरूप भटनागर ने उसकी एक एक बात, उसने कहा कि तुम काहे को धोखा देते हो लोगों को। तो वो तो अहीर भी रबड़ की थैली में दूध भर के है ना, पानी भर के, रबड़ की थैली में पानी भर के और अपने काफ के नीचे कपड़े में लटका लेते हैं, और नली उसकी रहती है हाथ के पास, तो इधर से दबाते हैं, गाय दोहते समय हाथ से वो दबाते हैं रबड़ की थैली, और नली से पानी जाता है दूध में। तो अब ये तो हम लोग तो गंवारू आदमी है ना, गांव की बात सब जानते हैं, आप लोग शहर के आदमी नारायण। तो ये जहां आप अलौकिक देखने के लिए जाते हैं वहां बिल्कुल ठगे जाते हैं। संपूर्ण कर्म होने का और ज्ञान प्राप्त होने का एक तरीका है, एक रीति है, एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति, बिना इंद्रियों का प्रयोग किए प्रत्यक्ष आदि का व्यवहार नहीं हो सकता। आप जानते हैं आंख पर पट्टी डाल के वो सुला, जमूरे को सुला देते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि ये आदमी काला है कि गोरा, आंख पर पट्टी बांध के सुला देते हैं, ये आदमी काला है कि गोरा, तो जमूरा बोलता है गोरा। अरे भाई उसकी आंख तो बंद है, उसको कैसे पता लग गया कि गोरा आदमी है? आप लोगों ने कभी तमाशा देखा है? इन्हें जमूरे की आंख और पट्टी और कंधे पर हाथ रख के पूछा, बोल जमूरा हैं, हाँ हाँ बोल जमूरा, ये काला है कि गोरा? तो आंख बंद ही और जमूरा बोलेगा गोरा। आश्चर्यचकित, भला ये जादू कैसे आया? बोले उसको पहले से सिखाया रहता है कि जब पूछने वाला आदमी पहले बाद में गोरा बोले तो तुम गोरा बताना है ना, हाँ, और पहले गोरा बोले तो गोरा नहीं बताना, उसको सिखाया हुआ रहता है कि वो तो देख के पूछेगा काला है कि गोरा, तो पहले से संकेत रहता है, पहले वाला बोलना कि पीछे वाला बोलना। तो नारायण, बिना आंख से देखे काले गोरे की पहचान नहीं हो सकती। वो जो जमूरा है वो अपनी चालाकी से आपसे पैसा कमा रहा है, इस बात को आप समझो। चाहे कोई भी प्रमाता हो, इंद्रियादि के संबंध के बिना प्रत्यक्षादि का व्यवहार नहीं हो सकता। नहीं इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार प्रवर्तते, आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है। एक आया था हमारे पास नेपाली ज्योतिषी हो, तो कहता था हम बिल्कुल बहरे हैं, हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, है ना, कुछ वज्र मूर्ख हैं, वज्र बधिर हैं, लेकिन वो सुनता सब था, उसको लोग बहरा समझ के उसके आमने सामने बात कर लेते थे दूसरों से, और वो सब सुन के और फिर बता देता था, बोला। हाँ, एक आदमी को ये शंका थी कि हमारा एक ख्याल था कि हमारे घर के लोग बहुत प्रेम करते हैं, तो एक महात्मा के पास गया, तो महात्मा बोले भाई तुम बहरे हो जाओ। बोले अच्छा महाराज। अब घर में जाकर बोला अरे हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, पांच सात दिन आठ दिन जो बहरे का नाटक किया, अब तो महाराज उसके सामने उसकी पत्नी उसको गाली दे और उसका बेटा उसको गाली दे वो समझते थे ये सुनते ही नहीं है। तो आपका जो ये ख्याल है कि बिना कान के आदमी सुनता है, बिना आंख से देखता है, बिना नाक से सूंघता है, ये नहीं। यदि आप प्रमाता हैं, शब्द स्पर्शादी का व्यवहार करते हैं, तो इंद्रियों का होना आवश्यक है। इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवती, ऐसा अन्वय। अथवा इंद्रियाणि न अनुपादाय अर्थात उपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती, दोनों प्रकार से इसका अन्वय। न च अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रियाणां व्यवहार संभवती, और इंद्रियां जब व्यवहार करेंगी तो देह में रह के करेंगे। अधिष्ठान शब्द का अर्थ यहां देह है, हो हाँ। अधिष्ठान माने रहने की जगह समझो। ये अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, गीता में अधिष्ठान शब्द का प्रयोग शरीर के लिए किया हुआ है, और वेद में कतमद अधिष्ठानम करके अधिष्ठान शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए किया हुआ है, और ऋग्वेद में हाँ कोई ये कहे कि ये अध्यस्त अधिष्ठान आदि शब्द जो है ये नए वेदांतियों ने कल्पित कर लिया है, हाँ। तो ये नहीं समझना, अधिष्ठान शब्द बिल्कुल ब्रह्म के लिए, किंचित बनम कतमदारंभणम किंचित अधिष्ठानम, वेद में अधिष्ठान शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए है। तो शरीर शरीर होवे तब इंद्रियां व्यवहार करें। अब ये जो शरीर है इसमें जब नचा मध्यस्थात्म भावे न देहे न कश्चित व्याप्रियत है, देह में बैठ करके तब तुम व्यवहार करोगे, बिना देह में बैठे व्यवहार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तब न वो नीचे के कर्मचारियों को अध्यादेश है ना अपना अपना हुक्म दे सके, आर्डर दे सकेगा कि ये तुम करो ये तुम करो, और प्रधानमंत्री के पद पर न बैठे एक पुलिस भी उसका हुक्म नहीं मानेगा, एक पुलिस का सिपाही भी उसका हुक्म नहीं मानेगा। तो ये जो देह है ये एक पद है समझो, इस पदवी पर जब हम आरूढ़ होते हैं तो इसमें भी बड़े बड़े आश्चर्य हैं। मैं देह हूं ये सीधा अभिमान किसी को नहीं होता, मैं मनुष्य हूं मैं देवता हूं ऐसे होता है, नहीं तो कहोगे ये मेरा हाथ है मैं हाथ हूं ऐसा नहीं बोलोगे ना, मेरी उंगली मेरा पांव मेरा सिर मेरी आंख सब चीज को मेरा मेरा बोलोगे, तो बोले अच्छा समूचे देह तो मैं बोलो मैं देह, तो ऐसा किसी को प्रतीत ही नहीं होता, मैं मनुष्य ऐसा प्रतीत होगा। अच्छा लेकिन बोलो कि मेरा मनुष्य, कई लोग ऐसा प्रयोग करते हैं मेरा मनुष्य बोलता है, मेरा मनुष्य बोलता है माने मैं बोलता हूं, इसका अर्थ यही है। अब ये देखो मनुष्यत्व जो है ये इसका विवरण में तो बहुत ही विस्तार करके समझाया है, और एक मधुसूदन सरस्वती का सिद्धांत बिंदु नाम का ग्रंथ है, सिद्धांत बिंदु ये जो दशश्लोकी है ना शंकराचार्य की, इस पर व्याख्या है, और बड़ा विशद ग्रंथ है वेदांत का दिव्य नारायण, तो उसमें भी इस बात का विवरण है कि ये जो भाव होता है अहम मनुष्य सर्वोपि अध्यवस्यते, तो देह में आत्मभाव करके, अब देह में आत्मभाव कैसे हुआ, आकृति के कारण ही तो हुआ ना, समझो ये जो जाति होती है ना जाति, तो जाति के संबंध में ये निर्णय है कि ये आकृति से ग्रहण की जाती है। आकृति ग्रहण आ जाती ही वैयाकरण लोग ऐसे मानते हैं कि आकृति में जो समानता है उस समानता को लेकर के मनुष्यत्व की जाति की कल्पना होती है। एक व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं तो जाति का एक टुकड़ा है। तो क्या तुम ही मनुष्य हो? कहने सब मनुष्य हैं। तो सब मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व सब में अनुगत है। और देखो ना, तुम मनुष्य हो इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने दो हाथ और दो पांव वाले हैं और सहृदय और समस्तिष्क दिल वाले दिमाग वाले दो हाथ वाले दो पांव वाले खड़े होकर के चलने वाले हैं धर्माधर्म का ज्ञान रखने वाले जितने भी प्राणी हैं है ना, मनुष्यत्व तो सब में है। तो तुमने अपने में मनुष्यत्व का अध्यारोप किया तो तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। ये व्यक्तियों के टुकड़े से बनी हुई समूहात्मक जाति नहीं हो तुम। तो जब देह में मैं करके बैठोगे कि मैं मनुष्य हूं तब तुम्हारा व्यापार चलेगा। और न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् न सति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। यदि देह न हो इंद्रियां न हो है ना, और प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं हो नारायण, और खाली कौन हो तो ठनठन पाल असंग चिदात्मा। मैंने एक उपासक संप्रदाय के आचार्य से एक बार पूछा कि आप लोग ईश्वर को चेतन भी मानते हो और फिर चेतन को जगत का उपादान कारण भी मानते हो। आप ध्यान देकर देखो, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ना, तो मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा जो है वो कार्य है। तो उपादान कारण मिट्टी के समान तो ईश्वर है और घड़े के समान ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और हम सब लोग क्या हैं? का घटवत हैं। और ईश्वर कैसा है? का मृदवत है, मिट्टी के समान है। तो मैंने कहा ठीक है, मिट्टी में तो सकल बनेगी, गढ़ने से बन जाएगी ना मिट्टी। ये भी बड़ा ही दूषित उदाहरण है एक दृष्टि से है ना। मिट्टी से थापी मार मार के घड़ा बनाया जाता है ना, माने कर्म की टाकी से जैसे लोहे को सोने को छेद छेद के हथौड़े से पीट पीट के बिना कर्म के हो धातु में आकृति नहीं बनती है। तो हम पूछते हैं अच्छा, कर्म में चेतन में भी आकृति जो बनती है वो हथौड़े से पीट के बनती है कि टाकी से छेद के बनती है, हैं? कि जैसे कोई चीज खुद सड़ के कुछ बन जाती है वैसे चेतन में सड़ाध पैदा होती है, विकार पैदा होता है और वो सृष्टि बन जाता है, या चेतन बदलता हुआ है? तो देखो, और तो कोई बात चाहती नहीं, टाकी वाकी मारने की बात तो चलती नहीं, हथौड़ा मारने की बात चलती नहीं है? अच्छा, और बिक सड़ते सड़ने की बात तो कोई उपासक मानेगा ही नहीं कि ईश्वर है ना। ईश्वर जो है, चेतन जो है वो सड़ के सृष्टि बनता है, विकारी होकर सृष्टि बनता है, ये तो कोई मानेगा नहीं। अच्छा, तो चेतन ईश्वर सृष्टि बनता कैसे है? ये प्रक्रिया भी तो समझ में आनी चाहिए ना। बोले ईश्वर अपने भाव से बनता है, देखो संकल्प से बनता है। अच्छा, बनता है ये बात देखो, बनता है तो हजार रूप ईश्वर बना और हजार रूप बिगाड़ दिया ईश्वर ने, और वो खुद चेतन का चेतन है कि नहीं? चेतन तो अविकारी होगा ना, चेतन तो अपरिणामी होगा ना। श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं अविकृत चेत अविकृत परिणाम है, बदलता तो है परंतु विकार नहीं होता ना, सड़ाध पैदा नहीं होती, शकल बदलती है परंतु शकल बदलते हुए भी वो एक है कि नहीं? चेतन जो होगा वो बदलने का साक्षी होगा। बदलना जो है वो काल की धारा में होगा और वो स्वयं उस बदलने की धारा का साक्षी चेतन होगा। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं विशेषण बदलते हैं, विशिष्ट जो का क्यों है नारायण, अब तो विशेषण विशिष्ट अलग अलग हैं कि एक है, ऐसे चलता है। निम्बार्काचार्य कहते हैं केवल शक्ति विक्षेप होता है, शक्ति में ही विक्षेप होता है, स्वरूप में नहीं, ऐसा निम्बार्काचार्य कहते हैं, वो स्वाभाविक है। भास्कराचार्य कहते हैं कि स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है। ऐसे देखो, भास्कराचार्य औपाधिक विक्षेप मानते हैं, निम्बार्काचार्य स्वाभाविक विक्षेप मानते हैं, श्री रामानुजाचार्य जी विशेषण विक्षेप मानते हैं, और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अधिकृत परिणाम मानते हैं। प्रश्न यह है कि जब चेतन एक और अद्वितीय है तो बदलते हुए दृश्य में भी वो एक रस निर्विकार है कि नहीं है? अगर एक रस निर्विकार नहीं है तो चेतन ही नहीं है, हैं? बदल गया तो साक्षी नहीं, चेतन कहेगा? तो ये जो कूटस्थ असंग चेतन स्वरूप भूत जो चेतन है, इधर देखो, अपनी ओर देखो, ये जो चिन्मात्र आत्म वस्तु है, ये यदि बदले तो बदलने का साक्षी कौन है? परिणाम और विकार का प्रश्न नहीं है, यदि बदले तो बदलने का साक्षी कौन? और कभी किसी पर चढ़े और किसी पर से उतरे, है ना, तो ये तो स्वयं है। तो असंग जो आत्मा है वो अकेले रूप में तो परमात्मा हो नहीं सकता, है ना, प्रमाता, अकेले रूप में तो वो प्रमाता हो नहीं सकता, और जब अकेले रूप में प्रमाता नहीं हो सकता तो बुद्धि में अभिव्यक्त होकर के बुद्धि में आकर के, तो बुद्धि में अभिव्यक्त चेतन का नाम प्रमाता होता है। बुद्धि वृत्ति में जो अभिव्यक्त चेतन है उसका नाम प्रमाता होता है, और वो वृत्ति जब प्रमाण जन्य होती है तब उसका नाम प्रमा हो जाता है, और जब वो वृत्ति प्रियता विशिष्ट होती है तो उसका नाम आनंद हो जाता है, और जब वो क्रिया विशिष्ट होती है, वृत्ति क्रिया संस्कार विशिष्ट वृत्ति में वही आत्मा कर्ता होकर भासता है, और प्रियत्व विशिष्ट वृत्ति में वही परमात्मा आनंद होकर भासता है, और शुद्ध ज्ञानात्मक वृत्ति में वही परमात्मा प्रमाता होकर भासता है, और निर्वृत्तिक रूप से भी इससे वो अद्वितीय शुद्ध शुद्ध अद्वितीय है। तो जब वो प्रमाता बनता है, माने असंग जो है, असंग आत्मा जब अपने आप को वृत्ति के साथ मिलाता है तो वस्तु को देखती है वृत्ति, वस्तुओं भिन्न भिन्न वस्तुओं का दर्शन, चक्षुर वृत्ति के बिना, श्रोत्र बिना वृत्ति के बिना, घ्राण वृत्ति के बिना, रासन वृत्ति के बिना, अंतःकरण वृत्ति के बिना भेद का दर्शन नहीं हो सकता। तो भेद का प्रयोजक होती है वृत्ति, और प्रकाश का प्रयोजक होता है चैतन्य। तो जब चैतन्य के प्रकाश को वृत्ति में और वृत्तिगत भेद को चैतन्य में आरोपित कर लेते हैं तो इसका नाम होता है अध्यास, और इसी अध्यास के द्वारा, माने यही जो वृत्ति और चैतन्य का मिश्रण है, इसी के द्वारा यावत जीवन ज्ञानी और अज्ञानी सबका व्यवहार होता है। इसलिए व्यवहार जितना है वो सब अविद्यावत विषय और अविद्यावत आश्रय, अविद्यावत आश्रय, एक ही तराजू के चक्के बट्टे गुरु और चेले दोनों हैं। अब बात ये हुई कि गुरु इस बात को समझता है और शिष्य इस बात को नहीं समझता, इसलिए उपदेश से उपदेशक भाव जो है वो केवल समझ के लिए है, वो साधने के लिए नहीं है, करने के लिए नहीं है, साधना के लिए नहीं है, उपासना के लिए नहीं है, स्थिति के लिए नहीं है। ये उपदेश से उपदेशक भाव जो है वो नासमझी को, सिर्फ नासमझी को मिटाने के लिए है। इसका अविद्या की निवृत्ति में इसका प्रयोजन है। इसका नारायण नारायण ये जो तत्व ज्ञान है, जो तुम्हारा माला फेरने का अभ्यास है उसको फेरो, है ना। जो पूजा करने का अभ्यास है वो करो, जो यज्ञानुष्ठान करते हो वो करो, जो ध्यान करते हो वो करो, है ना। वो तो अध्यास मूलक सब होता ही है, और ज्ञानी अज्ञानी दोनों कर सकते हैं, बोला। जिसको जैसा अभ्यास है वैसा करेगा, पर एक उसमें फंसा हुआ है और एक करता हुआ भी उससे मुक्त है। क्योंकि एक को उसकी पोल पट्टी सब मालूम नहीं है और एक को उसकी सब पोल पट्टी मालूम है, बाधित है। बाधित कहने का अभिप्राय यह है। तो बोले कि तुमने तो साधने की बात कही। बोले कि साधन की बात नहीं है, ये बेटा बेटी फसावट है, बोला। बेटा बेटी फसावट है, ये धन धनी फसावट है ना, ये पद प्रतिष्ठा फसावट है, ये सब बाधक अध्यास मूलक हैं। और ये जो जप ध्यान आदि होते हैं वो साधक अध्यास मूलक होते हैं, और ज्ञानी में न बाधक अध्यास है न साधक अध्यास है। वो तो अध्यास को सिद्धवत कृत्य है ना, अभ्यास से अध्यास को सिद्धवत बनाकर और अभ्यास से व्यवहार होता है, ये उसकी पद्धति है। अब आगे का प्रसंग आपको फिर सुनाए। शुभ संतति स्मृति मात्रेण यत्पुंसा ब्रह्मतन्मंगलं करं अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं विदुहे। अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्त्यनुपपत्तेः लयी इन्द्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति न च अधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः संभवति न च अनध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्यात्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति तस्मात् अविद्यावद् विषयाणीव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। भगवान् मनुष्य के जीवन में जब प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है तभी व्यवहार होता है। माने जब हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, यही है ना प्रमाण की प्रवृत्ति, यही तो व्यवहार है ना, कि आंख देखे, कान सुने, नाक सुने, जीव चक है, इसी का नाम तो व्यवहार है। फुरना ही तो व्यवहार है, मन में कुछ फुरे नहीं तो व्यवहार कैसा, और कुछ बोले नहीं तो व्यवहार कैसा। तो बोलना बाहर और फुरना भीतर, ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, प्रतिभास नहीं होता व्यवहार कैसा। तो प्रमाण की जितनी भी प्रवृत्ति होती है ये देह और इंद्रियों में अहंकार और ममकार करके ही होती है। यदि अहम रूप से देह में न बैठें, देह को मेरा न समझें, तो हम देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले प्रमाता हैं, ये बात भी नहीं बनेगी। आप देखो, सुषुप्ति काल में अध्यास नहीं रहता है, माने देह में, इंद्रिय में मैं मेरा पने का जो अभिमान है वो सुषुप्ति काल में नहीं रहता है, तो व्यवहार भी नहीं होता है। और जब स्वप्न में और जागृत में अहम और मम का अभिमान रहता है तब व्यवहार होता है। स्वप्न व्यवहार है, जागृत व्यवहार है। अभी बात अपने ध्यान में आप बैठा लो कि ये क्या हुआ कि सुषुप्ति में अध्यास न होने से व्यवहार भी नहीं होता, माने जहां जहां अध्यास है वहां वहां व्यवहार है, और जहां जहां अध्यास नहीं है वहां वहां व्यवहार नहीं है, और जहां जहां जागृत स्वप्न में अध्यास है वहां व्यवहार है। तो इससे मालूम पड़ता है कि व्यवहार के मूल में अध्यास बैठा हुआ है। इससे एक बड़ा भारी सत्य निकलता है, बोला उसको आंख से ओझल मत करना। यदि कोई कहे कि चित्त की शांति से ही अध्यास की निवृत्ति हो जाती है तो सुषुप्ति काल में चित्त की शांति हो जाती है, उससे अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। भूल की निवृत्ति की, भ्रांति की, अध्यास की निवृत्ति का नियम यह है कि जिसको जिस वस्तु को न जानने से जो भूल हो रही है ना, अगर वही आदमी जिसको भूल है और उसी वस्तु को जिसके बारे में भूल है जान ले तब भूल निवृत्त होते हैं। अगर मन को ठप कर दिया जाए, मूर्छा हो जाए, सुषुप्ति हो जाए, समाधि लग जाए, शांति हो जाए, लेकिन जिसके बारे में अज्ञान है वो न मिटे और जिसको अज्ञान है उसका अज्ञान न मिटे और जो अज्ञान है वो अज्ञान न मिटे, तो वो जीवन में जो अवस्थाएं हैं वो अकिंचित कर रहेंगे। अकिंचित कर माने उनसे कोई मतलब, कोई मतलब सिद्ध नहीं हुआ, वो तो केवल थोड़ी देर के लिए बेहोश बनना जैसा हुआ। तो सार्वकालिक विभ्रम की निवृत्ति हो जाए इसके लिए उपासना में तो वृत्यंतर है, हो है ना, मरी हुई औरत की याद आकर के बड़ा दुख हो रहा है तो अपने इष्टदेव की याद में मन लगा दो, वृत्यंतर हो गया तो वो दुख मिट जाएगा। वृंदावन की कुंज गली में नाचत नंद किशोर, और वो नष्ट बनिता का स्मरण जो हो करके जो दुख हो रहा था वो नहीं होगा, दुख की निवृत्ति होगी। और यदि वृत्ति को ठप कर दो तो जितनी देर तक ठप रहेगी उतनी देर तक दुख निवृत्त हो जाएगा, और फिर वृत्ति उदय होगी तो फिर सर्व सवार सिर पर सवार हो जाएगा। अत्यंतर और वृत्ति शांति, एक होती है वृत्ति संधि, दो वृत्तियों के बीच में थोड़ा सा फोफर अवकाश, संधि का वहां बैठ जाओ तो बोले दोनों से बच गए। तो वृत्ति, वृत्ति का वृत्यंतर और वृत्ति का विलय और वृत्ति की संधि और वृत्ति का साबल्य, साबल्य साबल्य माने मिली जुली वृत्ति, ये कैसे होता है कि एक देवी जी हैं, यहां नहीं है, बंबई में नहीं है, दूर है, उनके पति की मृत्यु हो गई। अब उनको पहले तो भगवान का भजन करती थी, पति की मृत्यु होने के बाद भगवान का भजन भूल गया। अब उनको ये भी दुख हो कि भगवान का भजन भी छूट गया, पति मर गए, ये भी दुख हो। तो उनको बताया कि तुम ये ध्यान करो कि तुम्हारे पति भगवान के धाम में पहुंच गए और वो भगवान के सखा हैं, है ना, भगवान उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, वे भगवान के पांव दबाते हैं, पंखा झलते हैं, सेवा करते हैं, पति और भगवान दोनों को एक साथ कर लो। ये देखो क्या हुआ, तो भाव साबल्य हो गया है। तो वृत्त्यंतरोत्पत्ति, वृत्ति विलय, वृत्ति शांति, वृत्ति संधि, वृत्ति विलय, इससे लिंग भंग नहीं होता, इससे भ्रांति की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। भ्रांति तब मिटती है जब जिसको भ्रांति है और जिसके बारे में भ्रांति है दोनों के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो, और जो भ्रांति का विषय है वो भी अखंड सच्चिदानंद है, और जो वृत्ति का भ्रांति का आश्रय है वो भी अखंड सच्चिदानंद है, और अखंड सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद एक और भ्रांति झूठी, उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं, पहले तीन बहन आगे रहेगी तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। तो सुषुप्ति में अध्यास नहीं होता तब व्यवहार भी नहीं होता, और जागृत स्वप्न में अध्यास होने पर व्यवहार होता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि व्यवहार का कारण अध्यास है, तो व्यवहार रूप कार्य की अन्यथा अनुपपत्ति से अध्यास पूर्वक ही व्यवहार होता है, ये बात सिद्ध हो गई। तो पहले देह और इंद्रियों में अहंकार, देह में अहम, मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, आकृति मूलक और इंद्रियों में ये मेरी हैं, ऐसा होता है अभिमान, और यदि ये अभिमान न हो तो प्रमातापना नहीं होगा, और प्रमातापना नहीं, प्रमाता बनेगा कौन? प्रश्न ये है कि प्रमाता बनेगा कौन? तो जब प्रमाता ही नहीं होगा तो प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ होकर के विषयावच्छिन्न चैतन्य से एक कौन होगा? तो व्यवहार बनेगा नहीं। संसार में जितने विषयों की उपलब्धि होती है, माने जितनी चीजें मालूम पड़ती हैं, वो प्रमाता माने अंतःकरण के पीछे बैठा हुआ आत्मा जब अंतःकरण की वृत्ति पर आरूढ़ होकर के वृत्तिध्योबोधा जब पीछे वृत्ति का प्रकाशक ज्ञान वृत्ति से समृद्ध होकर विषय को प्रकाशित करता है, तब संसार का व्यवहार होता है। तो आप ये प्रश्न हुआ कि मनुष्यत्वादी जातिमान देह है उसमें तो होता है अहम, और इंद्रियों में होता है ममाभिमान, तो केवल अहंकार को ही व्यवहार के मूल में रहने दो, ये इंद्रियों में ममता को क्यों जोड़ते हो? अध्यास का ये कई रूप रहने दो, ये अभिमान होगा तो व्यवहार होगा, अभिमान नहीं होगा तो व्यवहार नहीं होगा, इंद्रियों में ममता की क्या जरूरत है? तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं, इंद्रियों में ममता की भी जरूरत है, नहीं इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार सिद्ध्यते, इंद्रियों के बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। जब प्रत्यक्ष का व्यवहार होगा, आप प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ जानते हैं, अक्षम, अक्षम प्रति जायमान, अक्ष माने पेड़ में भी अक्ष होता है, वो अक्ष माने कोडर, कुछ गड्ढे हैं शरीर में, कान एक गड्ढा है, आंख एक गड्ढा है, नाक एक गड्ढा है, जीभ में छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं जिनमें स्वाद आता है, और नारायण ये त्वचा जो है ना, ये इनमें भी गड्ढे हैं, तो इनको अक्ष बोलते हैं। अक्ष तो एक एक अक्ष के प्रति माने एक एक इंद्रिय के प्रति जो अलग अलग होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब देखो कि आत्मा तो एक है, इंद्रियां अनेक हैं, उनसे विषय अनेक जाने जाते हैं, अनेक विषयों का ज्ञान होगा तब व्यवहार होगा, एक विषय के ज्ञान से तो व्यवहार होगा नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके ये विषय और ये भोजन है ना, ये भोज्य है, ये विषय भोज्य है और ये भोजन खाने योग्य है। यदि वृत्ति का भेद न हो, इंद्रिय का भेद न हो, ये शब्द सुनने का है, ये इत्र सूंघने का है, खाने का नहीं है, हैं? और ये खीर जो है वो खाने की है, सिर्फ आंख से देखने की या सूंघने की नहीं है, तो इंद्रियों के बिना व्यवहार नहीं होता, इंद्रियों के बिना भी व्यवहार नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ अनुमान आदि करने के लिए भी लिंग ज्ञान आवश्यक है।